Літаратурная анталогія. Шановні слухачы, прапануем вашай увазе першыя старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рыгаўцоў. Некалькі слоў ад аўтара. Сярод беларускага люду захоўваюцца яшчэ і цяпер асобныя паданні даўніх часоў, якія, пераходзячы ад чалавека да чалавека, зрабіліся такія ж цьмяныя, як і міфалогія старажытных народаў. Жыхары гэтага краю, а менавіта полацкага, невельскага і себіцкага паветаў, спрадвеку пакутаючы, зусім змяніліся характарам. На іх тварах заўсёды адбіты нейкі смутак і змрочная задумлівасць. У іх фантазіях увесь час блукають нядобрыя духі, якія, аднак, служаць злым панам, чараўнікам і ўсім непрыяцелям простага люду. Я нарадзіўся там і вырас. Іх скаргі і журботныя апавяданні, як гоман дзікіх лясоў, навявалі на мяне заўсёды змрочныя думкі і з дзяцінства былі маёй адзінаю мараю. Асобныя з гэтых родных успамінаў я прыгадаў у баладах. Гэта быў мой самотны напеў. Балады былі пачаткам таго, пра што я меў намер сказаць падрабязней. Гэта ў чалавечай натуры. Ад песні пераходзім да апавядання пра тое, што нас найбольш займае. Павінны выйсці адзін за адным шэсць томікаў гэтых аповесцей, якія малююць пераважна мясціны паўночнай Беларусі, бо гэты куток зямлі заўсёды выклікае ў мяне наймілейшы ўспамін. Я не пераймаю формаў, якія ўжывалі пісьменнікі англійскія, нямецкія або французскія. Лічу, што чужаземнае не будзе пасаваць негаваркому жыхару Беларусі. Я ўзяў форму з самой прыроды. Сірата штодзённа наракае на сваю нядолю, апавядае пра розныя пакуты, які ён мусіў трымаць на гэтым свеце, і яго скаргі на працягу ўсяго жыцця зліваюцца в одну аповесць, якую ён і не думаў сёння пра тое, што будзе апавядаць заўтра. Ян Баршэўскі. Петербург, 1844 год, 8 верасня. Шляхціц Завальня. Дядька мой, пан Завальня, досыць заможны шляхціц на загродзе, жыў у паўночным і дзікім баку Беларусі. Яго сядзіба стаяла ў чароўнай мясціне. На поўнач паблізу жылля Нешчарда, велізарнае возера накшталт марской затокі. Калі ўсходзіцца вецер, ад возера плыве роўны шум, відаць праз вакно, як пакрытыя пеною хвалі падымаюцца ўгору і зноў кідаюць уніз рыбацкія лодкі. На поўдзень ад дому нізіны зелянеюць кустамі лазы, дзе-нідзе ўзгоркі парослы бярозамі і ліпамі. На захад разлогія лугавіны і рака бяжыць з усходу, пераразаючы гэтыя ваколіцы і ўліваецца ў Нешчарду. Вясна там надзвычай прыгожая. Калі на лугах разальецца вада, і ў паветры над возерам у лясах зазвіняць галасы птушак, што вяртаюцца з выраю. Пан Завальні любіў прыроду. Найбольшай прыемнасцю для яго было садзіць дрэвы. І таму, хоць дом яго стаяў на гары, за паўвярсты нельга яго ўбачыць, бо быў з усіх бакоў прыкрыты лесам. Толькі рыбакам, што плавалі па возеры, адкрывалася вся пабудова. Ён таксама меў прыроджаную душу паэта. Хоць сам не пісаў ні прозы, ні вершы, але кожнае апавяданне пра разбойнікаў, герояў, пра чары і цуды надзвычай яго займала. І кожную ноч ён засынаў не іначе, як слухаючы чарадзейныя гісторыі. Таму ўжо было звычайным, што пакуль ён не засне, хто-небудзь з челядзі мусіў апавядаць яму якую простанародную аповесць. І ён слухаў цярпліва, хоць бы адна і тая ж

на берагах Цирцеі і на востраве Циклопов. Повторав мне не раз, а може некалі давно і бывалі такія агромністыя великаны, толькі дзівна, што з адным вокам на ілбе. Але ж хітрун гэты Уліс напаіў, выклаў вока і выехаў на баране. Не мог таксама ён забыць шостыя песні з Вергілія, дзе Эней увайшоў у пекла. Паўтараў некалькі разоў такія словы: «Хоць ён быў і паганін, да якое шляхетнае пачуццё і любасць да бацькі ісці ў такое небяспечнае месца, але якая ў іх дзіўная вера, у нас душачкі збавёна ідуць на неба, а яны сабе прыдумалі нябеснае валадарства так глыбока пад зямлёй, дзіўная рэч». Аднаго разу, размаўляючы са мною, запытаўся ён, ці даўно я быў у Полацку. Амаль год не меў нагоды быць у гэтым горадзе. О, калі надарыцца там быць, добра было даведацца ад ксяндзоў і езуітаў, як вучыцца мае Стасі Юзік. О, не кепска быць чалавекам вучоным. От як вышэць адпавядаеш з розных кніжак, таго невукі і ў сне не ўбачыць. Добра ўсё ведаць. Я, будучы ў Полацку, і моя нябожчыца жонка вечна ёй памяць, прасілі ксяндза прэфекта, каб не шкадавалі розгаў. Розгаю дух святы дзетак біць радзіць, розга аніяк здароўю не вадзіць. О, это цудоўныя вершы, розга вучыць розуму і веры. Сёй той з нашых панічоў, якія песіць у бацькоў, толькі і бавіцца з коньмі і з сабакамі, а прыйдзе які ў касцёл, дык нават не перажагнаецца. Якая ўцеха бацькам, толькі кара Божая. Ужо былі першыя дні лістапада. Самотны, седзячы ля вакна, я слухаў завыванне асенніх вятроў і пошум бяроз і клёнаў, якія густа ўздымаліся над дахам. Віхор круціў па двары жоўтае лісце і ўзнімаў яго ўгору. Сюду глуха, толькі зрэдку забрэша сабака, калі мінае прахожы або пакажацца з лесу звер. Думкі мае былі занятыя нейкімі тужлівымі марамі. Тут уваходзіць кабета, што за гаспадыню майго дзядзькі. Гэта сестра яго жонкі нябожчыцы, ўжо ў сталых гадах. Убачыўшы, што я задумаўся, сказала: «Нудзіся ты ў нас, пані Янка. Ты малады чалавек, адпаведная кампаніі не маеш. А можа, ўжо і гэтыя начныя апавяданні апрыкралі? Ну, крышку патрывай, як толькі замерзне нешчарда, паўз гэты фальварак праз возера будзе вялікая дарога. О, тады пан завальны запросіць да сябе шмат гасцей, каб расказвалі, што каму заманіцца». Прайшло колькі дзён. Яснымі пагодлівымі начамі заіскрыліся маразы, заснула возера пад тоўстай лядовай глыбай, пасыпаўся снег з-за блокаў, і ўжо зіма. Уздоўж нешчарды з'явілася шырокая дарога. Праходзяць падарожныя, цягнуцца ў рыгу вазы, гружаныя лёнам і пянькою. Паказаўся гурт рыбаловаў на лёдзе. Мы з дзядзькам любілі часта наведваць тоні і глядзець на багаты ўлоў. А тут яшчэ і тая была карысць, што ён, прабачыўшы цэлы дзень на марозе, хутка засынаў, і я вечарамі быў вольны. Да таго ж мы часцей мелі і заезжых гасцей, перад якімі дзядзька вельмі хваліў мяне і езуіцкія навукі, расказваючы, што чуў ад мяне шмат новых і такіх разумных аповесцей, што і запомніць цяжка. Быў я рады гасцям, бо сёй тое з іх заступаў маё месца, і мне ўжо было прыемней слухаць, чым гаварыць. Вечар быў цёмны, неба пакрыта хмарамі, не ідзе аніводныя зоркі, падаў густы снег. Раптам пачынае дзьмуць паўночны вецер, навокал страшная бура і завіруха, вокны засыпала снегам, за сцяной завылі сумным голасам віхуры, быццам над магілою самою прыроды, За один крок вока не бачыць нічога, і сабакі на падворку брэшуць, кідаюцца, быццам напалі на нейкага звера. Выходжу з дому, слухаю, ці не падышла зграя ваўкоў, бо ў такую завіруху гэтыя драпежныя звяры найчасцей шукаюць сабе здабычу, гойсуючы тут і там каля вёсак. Взяў набітую стрэльбу, каб хоць папужаць іх, калі здолею заўважыць зіхатлівыя воўчыя вочы. Раптам пачуў крык на возеры. Там і тут пераклікаліся паміж сабой мноства адчайных галасоў, быццам не могучы даць рады ў страшнай небяспецы. Я вяртаюся ў хату і кажу пра гэта дзядзьку. «Гэта падарожныя», – адказаў дзядзька. Дуйка снегам замяла дарогу, і яны, блукаючы па возеры, не ведаюць, у які бок падацца. Гаворачы гэта, ён узяў запаленую свечку і паставіў яе на падваконні. Пан Завальня меў звычай рабіць гэта кожную завейную ноч, таму што жыла ў ягоным хрысціянскім сэрцы любоў да бліжняга, і ён рады быў заўсёды гасцям, каб з імі пагаварыць і паслухаць іхнія гісторыі. Падарожныя, што заблудзіліся, заўважыўшы з возера агонь у вакне, цешыліся, як мараходы, змучаныя марскімі хвалямі, калі угледзяць здалёк сярод начной цемрачы святло партовага ліхтара. Цешыліся і з'язджаліся ўсе да сядзібы майго дзядзькі, быццам да прыдарожнай карчмы, каб пагрэцца і даць адпачынак коням. Вецер не сціхаў, і дом, быццам высокія валы, акружалі снежныя сумёты. Сярод шуму буры чуваць рыпенне снегу пад нагружанымі вазамі, стукаюць у зачыненыя вароты і крычаць: «Рандар, рандар, адчыні вароты! Ах, ці якая мяцеліца! Совсем перазяблі!» І коні прысталі чуць цягнуць: «Рандар, рандар, адчыні вароты!» На гэты крык выходзіць парабак, незадаволены, што ўваліўся ў глыбокі снег. «Пагадзя, адчыню, чаго вы крычаця? Тут не рандар жыве, а пан Завальня». «Ах, паночык, думалі, што гэта сам гаспадар. Пусці нас пераначаваць, ноч цёмная, нічога не відна, і дарогу так замяло, што і пайсці не можна». «А ці ўмееце сказкі ды прыказкі?» «Да ўжо ж як-небудзь скажам, калі толькі будзе ласка панская». Адчыняюцца вароты, на падворах заязджае некалькі вазоў, насустрач выходзіць дзядзька і кажа: «Ну, добра, будзеце мець вячэру і сена для коней, толькі з умовай, што хто-небудзь з вас павінен расказаць мне цікавую казку». «Добра, паночак», – адказваюць сяляне, здымаючы шапкі і кланяючыся. Ось выпрыглі яны і прывязалі да вазоў сваіх коней, паклалі ім сена, зайшлі ў пакой для чэлядзі, абтрэслі снег, там далі ім вячэру. Пасля яе сёй-той з іх прыйшоў у пакой да майго дзядзькі, і ён даў яшчэ па кілішку ім гарэлкі, пасадзіў падарожных каля сябе і ўлёгся ў пасцель з намерам, аднак, слухаць казкі. Сабраліся сямейнікі, ну і я сеў паблізу з вялікай цікавасцю, жадаючы пачуць новыя яшчэ для мяне простанародныя аповесці. Апавяданне першае пра чарнакніжніка і пра цмока, што вылупіўся з яйка, знесенага пеўнем. Падарожны гэты быў чалавек немаладых гадоў. Валасы меў сівыя, але быў здаровы і моцны. Калі апавядаў пра сваё мінулае, здавалася, маладзеў. Крыху падумаўшы, пачаў так: «Ну, не казку пану раскажу, а тое, што было ў сапраўднасці, што здарылася нават са мною.